یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ مولا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے؟ چھپر یہ چھت کو بولتے ہیں، تو یہ ایک محاورہ ہے جو بہت زیادہ مقدار میں یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح یعنی کہ جیسے ہم لوگ تو ڈر ڈر کے دیتے ہیں کہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا تو ختم ہونے ذرا، تو یہ ہماری چھت گویا اتنا اس پہ ڈال دیتا ہے، اتنا ڈالتا ہے ہماری چھت پھٹ جاتی ہے، پر ہمیں مل جاتا ہے. یعنی جو بھی مراد لے اس سے، بظاہر اس کا جو یہ جملہ جو ہے نا یہ کفریہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.